بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين وإذ رايات کے هغه وخت أخذ الله چې واغستل الله ميثاق النبيين وعدا د پیغمبرانو نه الله تعالی د پیغمبرانو نه وعده واغشته و اذا رايات کے هغه وخت اخذ الله چې واغستل الله ميثاق النبيين وعدا د پیغمبرانو نه د پیغمبرانو نه الله وعده واغشته لما داما نری کداما شرطیه کې هم سیدا لما ودې شرط آتے تو کم چه ما درکتا سلا من کتاب ان کتاب و حکمت ان احکام او سم جاءکم رسول او بیا راغتا ستا پیغمبر مصدق لما معکم چه غا تصدق کون کی دہاغی کتاب چه دا تاسو سر دے ندامت وعدا غست و چه لتؤمنون نبی تاسو با پیمان روڑے یا دا ما پا مانا دا اللذی سرکے لا بخوندو کی لما چه خامخا آغشی آتے تو کم چه ما در کتاسو تا لما چه آغسیزو آتے تو کم چه ما تاسو تا در کتاسو آغسیز سدے من کتاب چه آغا کتاب دے و حکمت احکام دی او ثم جاءکم او بیا راغی تاسو ته رسول پیغمبر مصدق لما معکم دسه پیغمبر چې هغه تصدیق کوونکی وي د هغې کتاب چې تاسو سره دی لتؤمنن به تاسو به په هغه ایمان روړئ ولتنصرنه تاسو به د هغې امداد کوئ څه مطلب عبدالله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی دے دا مطلب دے چھے اللہ اول پیغمبر را لے گلے دے اللہ و تا مثلا کتابم ورکو اللہ و تا احکامم ورکڑو اللہ و تا خپل دینم ورکو دا دے پیغمبر نا اللہ و ادا غشتے دا چھے اے خکولی پیغمبر ستان چھے پس کم پیغمبر رازی نو تا با پا دے پیغمبر دا اس نا ایمان روڑی او دا غب خلکو تا بیان کے دا غب خلکو تا بیان کے چھ زما پس پرست بل پیغمبر راتلون کے دے او پا غب تاس ایمان ام روڑی او غب آنی بس تاسو نصرت بم کوئے دا غب امداد بم کوئے بیا چھ دویم پیغمبر راغلے دے اغن اللہ دا درم پیغمبر وعدا غشتے دا چھ درم راغلے دے دا غن دا سلورم پیغمبر وعدا غشت دس رازے رازے رازے نبیا پاخر کی عیسیٰ علیہ السلام را غی نو اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نا وعدا واغشتا چه تبا پاخر زمانے پیغمبر مانے چه دی ایمانم روڑی او دا غبا نصرتم کیا و قوم تبا مداوی چه دا بمانے عیسیٰ علیہ السلام باوی کانا چه زمان پس یو پیغمبر رازی اسمو احمد نا غنم احمد دیو دا طول بیان بیکو نا عبداللہ امنی عباس سے بوئی ار اول پیغمبر نا اللہ وعدا غشتی دا دا دویم پیغمبر لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھے نا ار پیغمبر نا آغا دا نوح علیہ السلام نرا شروع کے نا ار پیغمبر نا اللہ وعدا غشتی دا چھے تبا پا آخر زمانے پیغمبر من ایمانم روڑے او دا آخر زمانے دا پیغمبر بیان با قوم تم کے او دسی باوتا وائے چکا دا پیغمبر تا سولی دو نو امداد بیم کوئے ایمان بم پی روڑے خیال لدی اخکارا خبر آدھا چھے رسول اللہ خود نوح علیہ السلام زمانہ کے نراتا دا ابراہیم علیہ السلام زمانہ کے نراتا خود پارا دا اظہار دا عظمت شان دا غیت وادیت یا گستی دی مدلی پوشوئے قال الله وتوي أقررتم آيات سو پدي خبر اقرارك وأخذتم أو تاسو واغستل على ذلكم پدي خبر اسری وعده زما. قالو نو پیغمبرانو وی اقررنا منگ اقرار کرده ده. غالباً دس معلومی گی چه ده ار پیغمبر نا اللہ دو وعدی اغشتی دی. مثلا نوح علیہ السلام نا اللہ دا وعده اغشتی ده چه یو تا پسی چه کم پیغمبر ده داغه بیان با قوم تکه، او بل با داخر زمانه دا پیغمبر بیانو نگه که بل قوم تکه. قالو دی پیغمبرانو وی اقررنا من اقرار کرده دی. قال الله و توی فشهدو پا داخل خبر گواشه وانا معکم از ساسو سر من الشاهدین دا گواهانو نیم. فمن تولا بعد ذالکا کم سڑی چه اگرزی دا پس دادی وعده وکراو بیا دا پیغمبرانو سرو بیاو گرزید فا اولائکنو دا غخلق چی دی هم الفاسقون اغوتون کی دا دین ندی افا غیر دین اللہ آیا بغیر دا دین دا اللہ نا یبغون دوی طلب کئی علکہ دا اللہ دا خکل دین چی قرآن مجید بیانی دا دوی پریدی او دی وی نمنگا دا پلانی قوم رواج دام دی وغا بل وی زمنگ رواج دا دی پدی پسی زی افا غیر دین اللہ آیا بغیر دا دین دا اللہ نا اغا دا اللہ دین چی اسلام دی اغا پریدی او دی بل دین یبغون دوی طلب کئی ولہو او خاص دا دی اللہ دا پارا اسلام تابدار دی من فی السماوات هر اغا سوک چه اغا پاسمانونو کی دی والاردی و پاسمکا کی دی دا پاسمانونو که چه سون مخلوق دی لکا ملیکی نا دا اللہ تابدار دی پاسمکا که چه دا سمر مسلمانان پیریان دی و مسلمانان انسانان دی پا خپل خواق بانده و پا شوک دا اللہ تابی دی زنی خلق چه دی پا خپل خواق بانده تابی ندی خو پا دی کائناتو که چی دی پا دی اموری تکوینیو که دا اللہ تابی دی که وطوی بودا شا بودا کی گی که وطوی بیمار شا بیماری گی خام ولهو دا دغی اللہ دا پارا اسلام تابیداری کرده دا منحر آغا چافی سماواتی چا آغا پاسمانو نکی دی والاردی و پاسمکا کی دی توعن پا خپل خوشه و پا خوخه لکه مسلمانان و کهره و پا زورو وَإِلَيْهِ عُدِيَ اللَّهَ تَا يُرْجَعُونَ دَا خَلَقْ بَوَاپَسْ كَرِشِيَا کافر و با اعتراس کو مسلمانان و عقیدم غلط شوا بلی مسلمانان و بانده با اعتراس کو چستاس و عقیده غلط دا اللہ تعالی وی چتاس و ورطو آئے چه یرون زمنگ دا عقیده دا رات پی گوتا که دے پدیزا که کم شے غلط تے قلت و توایا زمان دا عقیده دا چه آمن بالله من ایمان روڑه دی پا اللہ بانده پا اللہ زمان دا ایمان دی چه اغا زمان خالقم دی ازمان مالکم دی ازمان غربم دی ازمان ساتون کم دی زمان بیمارون که و صحت را کون که داری نو آمن من ایمان روڑه دی بالله پا اللہ وما او پهغ کتاب انزل علینا چاگر علی گل شوید مونگتا قرآن مجید بانیم زمانگی مانده وما انزل او پهغ کتابونو چاگر علی گل شویدی وما او پهغ انزل چاگر علی گل شویدی علی ابراهیم پا ابراهیم علیہ السلام پا ابراهیم علیہ السلام یو لس صحیفی راغلی وی و اسماعیل پا اسماعیل علیہ السلام و اسحاق پا حضرت اسحاق و یعقوب پا یعقوب والاسباط پا اولاد دا یعقوب علیہ السلام وما او زمن ایمان دے پا حقا اوتی موسیٰ چغا ورکڑشوی موسیٰ علیہ السلام تلک تورات و عیسیٰ علیہ السلام تلک انجیل و النبیون او پیغمبرانو تا من ربهم دا طرف دا رب دا غوینا لکا داود علیہ السلام اگتا اللہ زبور ور کرو زمان پا تمام انبیاء او پا تمام کتابونو بانده ایمان ده لا نفرقو من تفرق نکو من فرق نکو پا ایمان رولو که بین احد منهم پا منز دا یود دوی که لکه څنګه چې زمونږ په رسول الله باندې ایمان دی چې دا د الله پیغمبر دی، نو دقسې زمونږ په عیسی علیه السلام، په موسی علیه السلام، په دې ټولو باندې زمونږ ایمان دی. دا زمونږ عقیده ده. اوس پې ګوته کېدی چې دې ځای کې کوم ځای غلط دی. ونحن له خو مونږ چې یو خاص دی، خو چې د عبادت وخت راغی نو دا زمونږ یو عقیده ده چې بیا مونږ عبادت نه چا نه کوو، که کوو د یو الله کوو. ونحن مونږ چې یو په عبادت کې له خاص د الله د پاره مسلمون، تابعداري کوونکي یو. یهود به خپل مذهب پورې نښتي وو، وی دا ځکه کوو چې الله ته نږدې شو. عیسایان به د خپل په دغه پورې نښتي وو. مشرکان به د خپل شرک پورې نښتي وو چې الله ته نږدې شو. وی یا لکانو الله ته د ورتګ ټولې لارې بندې دي، الله ته د نږدې کېدو ټولې لارې بندې دي. که دا نو د قیو لاره ده چې اسلام دی، بس که په دې اسلام باندې روان شوی الله ته به ورسئ، کنې نورې لارې نشته. ومن یبتغی چا چې طلب وکړو غیر الاسلام بغیر د اسلام نه دینن د بل دینو، د اسلام یې پرېښو او په بل دین روان شو. فلن یقبل منه نو هیڅکله به دا قبول نه کړی شي د ده نه. وهو فی الاخرت او دغه سړی به په آخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه یو. بیا د زجر یو دولس کسانو په مدینه منوره کې سد لالچ د وجې نه هغه مرتد شو. یو پکې انصاری مو حارث ابن سوید نامه ده، تاسو ته برش حارث ابن سوید دا انصاری و صحابی و دا مرتد شو. لال المدینه منوره ده، ام استغفر الله، مکه مکرمه ترال. چې مکه مکرمه ترال دا آیتون رال، چې دا آیتون رال حارث چې خبر شو سخ خپه شو. سخ مونږ زمیدار وایو کنه چې سخ غول می خوړل خپه مانه شو. او د مکه نه خط راولېږه د خپل قوم ته چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لږ جرګه ورشي او سوال وته وکړئ چې زه واپس درځم او توبه وباسم چې زما توبه قبول کړي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته چې دا خبره وشوه هغه وی بالکل راځي، دروازې د توبې خو څه بندې نه دي. نو حارث ابن سوید بیا واپس راغی او بیا ډېرې زیاتې قربانۍ به کولې. دا ټکې به ده ته مخکې و چې زه مرتد شویم، هر وخت کې به ده اعمال کول چې الله مې دا کور پوره کړي. کیف یهدی الله څنګه به هدایت وکړي الله قوما یو قوم ته کفرو چې هغوی کفر وکړو بعد ایمانهم پس د ایمان راوړو د دوی نه. وشهیدو او هغوی ګوی کړې وه ان الرسول حق چې د الله رسول حق دی. دوی به محمد رسول الله ټکې وې او بیا لاړل. وجاءهم البینات او راغلو دوی ته دلایل واضحه. والله الله پاک چې دی لا یهدی القوم الظالمین هغه هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. اولئک دق خلق چې مؤمنانو بیا لاړل مرتد شو جزاؤهم بدل د دوی بسی ان علیهم لعنت الله چې یقینا وی به په دوی باندې لعنت د الله. والملائکه د ملیکو ملیکې به پی لعنت وی. والناس اجمعین او د خلکو ټولو ټول خلق به لعنت وی. خالدین همیشه به فیها په دا لعنت کې. لا یخفف عنهم العذاب سپک به نه کړی شي د هغوی نه عذاب. ولا هم ينظرون او نه به هغوی ته مهلت ورکړی شي. داسې څومره کسه دي دا ټول په دې کې راغلل الا الذين تابوا مگر هغه خلق نه، مگر هغه خلق تابو چې هغوی بیا توبه وویسته. من بعد ذلک پس ته دینه مرتد شو خوبی توبه وستا لکما بی حضرت حارس ابن سوید چه توبه وستا اغا نور مرگریم نسی پاتی شد و اصله او آغوی خپل عمل درست کو فا ان اللہ یقینن اللہ غفور الرحیم اغا بخون که و رحم که ان که دی ان اغا نور مرگری داوی بیان ان الذین کفرو یقینن هاغ خلق شاوی کفرو که بعد ایمانهم پس دی ایمان روڑو داوینا لکه دغا کسان حارس سیب خود توبه و استپات شد خدا نور بیا توبه و نوستا اغا خلق چاگوی کفرو که پس دی ایمان نا او سم مزداد و کفرا او بیا بی زیاد که کفر کفر زیاد که دا مطلب چه بدا خپل کفر تنگو دره دل توبه و نوستا نلن تقبل توبتهم حس کلب قبول نشی توبه دوی که دا مرگ نپس بیا دوی شل زل توبه و باسی اللہ بیا توبه قبول نکی و اولائک او دق خلق چی دی هم الدوالون و ماوی گمرا دی ان الذین کفرو یقیناً هغا خلق چاگوی کفر کرده و ما تو ملشوی دیاغوی و هم کفارون پداس حال کی چاگا کافرو و کافرمو مرم کافران شو او دی بیا دا مرگ نپس توبی و باسی فلن یقبل من احدهم حس کلب قبول نکریشی دا یو دا دینا ملع الارض پاندازه دا دکوالی دا زمکی زهبن دسرو چه دوم یو سره دی مجرم دی او کافر مر شو او دی وی چه ربا دا زمکا باتا دا دسرو دکا کم او طالب در کم خما پریدا دا باتی قبول نشی فلن تقبل حس کلب قبول فلن یقبل حس کلب قبول نکریشی من احدهم دا یعود دینا ملع الارض پاندازه دا دکوالی دا زمک زهبان دسرون ولو افتدا به اگر کده دا خپل زن پا بدلک ورکی آغا اولائکا دا خلق چی دی مدلی سی پار ختمی گی لهم شتد داوی دا پارا عذاب علیم عذاب درناک وما لهم او نشتد دا دوی دا پار من ناصرین امداد کون کیا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابه اجمعین اللہم وفقنا لما تحب و ترضا و جل آخرتنا خیر من الاولا دعو که یا اللہ تزم رزاشی خدا اخپل فضل کرم پا من باندی اوکی رب اخپل رحم پا من باندی اوکی رب زمان حالات درست کی عقیده زمان درست کی عمل زمان درست کی معاملات زمان درست کی رب اخلاق زمان درست کی رب توفیق من سر شامل حال کی دخپل عظیم کتاب صحیح پوی زمان نصیب ہو گرزے رب دخپل خوک پیغمبر علیہ السلام پا حدیث زبانیم صحیح پوی که دا کم کتابم شروع کرده رب منگا دیر کم زوری عجزیو ترا سر امدادو که سیم پی پوی کی رب دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزه رب دا قرآن و دا حدیث و اتباع زمان نصیب و گرزه دا دی خیر و برکت رب من لدنیا کم را کی زمان قرآنو تم ورکی زمان بچول ام ورکی پا قبر کم رب دا دی خیر برکت را کی رب پا رز دا قیمت پا سخت زینو که رب دا دی خیر برکت نمانگتا مو محروم وی خپل ملګرو ته دعاګانیو کې چې الله دې سره ډېر خو کې الله دوی لره دې راتلو کې نستو دنیا آخرت کې الله جر ورکي سره زمونږ الله سعادت د دنیا او د آخرت نصیب وګرځي په خپلو بچو خپلو کشرانو الله سره زمونږ نه خوشاله کی د چا کاروبار نی ورته دعاګانیو کې چې حلال کاروبار الله نصیب وګرځي د چا کاروباری الله په خپل کار حلال کاروبار کې خوشاله کی د زړه سکون اطمینان الله نصیب وګرځي سره زمونږ د هر قسم پریشانو حادثونه حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانیو کې چې د اهل اسلام رب سونه بیماران دي ته ورته صحت عاجله کامله مستمره ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانیو کې د بازار خلکو ته د قوم تم دعا وکړي د بازار کاروبار تم دعا وکړي چې الله دوی له خیر ورکړي الله وله برکتونه ورکړي د دین سره الله محبت پیدا کړي وصل الله الحمد لله.